بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد لكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليمو انتم بيتو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسكه ومويزي تيسا katika mwezi mtukufu Dhulhijja, katika mwaka 1442 Hijria, usiku wa kuamkia mwezi tisa ambao una fadhila na una daraja. Na baada ya mwezi tisa huo, biidhnillahi alkarim, tutaingia mwezi 10. Mwezi 10 ndiyo siku inayoitwa yaumun nahari, yaumu an-nahri au yaumu al-hajji al-akbar, siku kuu ya hija. Hija ina siku kuu zake. Siku kuu ya hija ni yaumu an-nahr. Allah ameita yaumu al-hajji al-akbar, wakataja ahlul ilmi sababu iliyopelekea kuitwa siku ya hija kuu, yaumul hajji al-akbar. Wakasema imeitwa yaumul hajji al-akbar kwa yale yapatikanayo ndani yake, katika ibadati nyingi ambazo hufanyika kwa siku moja ile. Ile siku ndio siku ambayo wanakwenda kupiga mawe mahujaji jamarat. Siku hiyo hiyo watatoka wakielekea msikiti mtukufu wa Makka kufanya tawafu. Siku hiyo hiyo baada ya tawafu watanyoa vipara, watanyoa punguza, watafanya sa'i. Haya mambo kwa ujumla wake hufanyika siku ile tarehe 10. Ndiyo maana ikaitwa yaumul hajji al-akbar, siku kuu ya ibada ya haji. Kwa mnasaba huu wa kuamkia mwezi 9 wa Arafa na kuamkia mwezi 10 wa mwezi huu wa Dhulhijja, tumeombwa na baadhi ya ndugu zetu tutoe neno la maelekezo mafupi insha Allah taala kuhusiana na siku mbili hizi, tarehe 9 au siku ya kisimamo cha Arafa, kadhalika tarehe 10 ambayo ni yaumul hajj al-akbar. Kwanza kabisa tuelewe kwamba sisi Waislamu walillahi alhamdu tuna idi mbili. Tuna idi mbili kuu. Nazo ni Eidul Adha na Eidul Fitr. Idi kuu mbili hizi hutupata sisi Waislamu kwa mnasaba au kwa minasaba ya kisharia. Tunaingia katika idi hizi mbili baada ya kufanya jambo lenye mnasaba wa kisharia. Yaeleweka kwamba Eidul Fitri huja idi hii kwa mnasaba wa kumalizika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanapomaliza Waislamu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hujiliwa na siku ya wao kufurahika, ambao ni tarehe mosi ya mwezi wa Shawwal. Kwa yale aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, lisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili. Lisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqai rabbihi. Furaha ya kwanza anaipata mfungaji wakati wa kufuturu, wakati wa kufuturu. Kufuturu ni ile iftari ya baada al-maghrib au kabla al-maghrib, kufungua kinywa. Hii ni iftari au iftari kwa maana ya ile siku ambayo mtu anakula mchana kwa mara ya kwanza baada ya mfungo. Hii ni furaha, imemjia furaha hii aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya yeye kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Eidul Fitri huja kwa mnasaba wa Waislamu kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila Eid ina mnasaba. Huu ni mnasaba wa Eidul Fitr. Ama idi ya pili ambayo ni Al-Adha, pia nayo ina mnasaba. Mnasaba wake idi hii ikhtitamu ashri Dhilhijja, ni pale Waislamu wanapohitimisha masiku kumi ya Dhulhijja. Yameitwa masiku kumi, lakini ni masiku tisa. Kumi tunamkia katika ile Eid, kwa hiyo yameitwa kumi katika mlango wa taghlib. Masiku kumi ambayo ameyazungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashr. Hakuna siku ambayo, hakuna siku ambazo amali njema zitakazofanywa katika siku hizo zitakuwa zapendeza mno mbele ya Allah kuliko amali njema zitakazofanywa katika masiku haya kumi. Haya tuliyokuwa nayo, walillahi alhamdu. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillahi, Mtume wa Allah, basi hata jihadi katika njia ya Allah, yani anayekwenda kushiriki jihadi katika njia ya Allah, huyo pia amali yake hiyo haitokuwa sawa na amali itakayotendwa katika masiku kumi haya, mpaka mujahid katika mujahidin, kwa maana ambaye anakwenda kuhatarisha maisha yake, ameingia kwenye mapambano, huyu pia amali hii haitopata daraja ya amali itakayotendwa katika masiku haya, ikawa amali hii ya jihadi iko juu labda kuliko amali itakayofanywa katika masiku haya, mpaka jihadi pia mahala ambapo mtu anakwenda kuhatarisha maisha yake, sehemu ambayo mtu anakwenda kwa dhamira ya kufa kupona, akawaacha labda mathalan wake zake wakiwa ni wajane, laweza likatokea hilo, akawaacha wake wajane, sehemu ambayo aweza akaenda akawaacha watoto wake mayatima, mpaka hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah na hatari zake zote hizo, jihad haitofikia amali njema itakayofanywa katika kumi hili la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja. Alafu akavua aina gani ya mujahid ambaye huenda huyu ndiye ambaye atampita aliyefanya amali njema katika kumi hili, akasema illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min dhalika bishay, ila yule mtu ambaye ametoka yeye nafsi yake, ametoka na mali zake zote, alafu katika viwili hivyo hakuna kilichorudi, nafsi yake haikurudi kwa maana ameuawa, mali yake haikurudi kwa maana imeteketea katika vita, hakuna mali aliyoiacha ulimwenguni, mali yake yote aliyokwenda nayo kushiriki jihadi na isaidie jihad fi sabilillah, isipokuwa huyo. Kwa maana ikitokea huyo ambaye amekwenda hakwenda na mali na akauawa, bado hamfikii atakayefanya amali njema katika siku kumi hizi, au kaenda na mali zake na yeye amekwenda lakini akarudi hakurudi salama, lakini amerudi vipi, kakatwa mkono, amerudi achechemea kakatwa mguu, amerudi katobolewa kwenye tumbo lake madamu yanamtoka, utumbo wa mwagika, lakini hajakufa, bado hampati aliyefanya amali njema katika siku kumi hizi, ila yule ambaye hakurudi yeye wala haikurudi yake mali. Hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inatuonesha hadithi hii juu ya mnasaba wa masiku haya yenye ubora huu. Bila shaka wakijua Waislamu masiku haya na ubora huu watajipinda, yule anasoma Qur'ani, yule anasema dhikri, yule anadarasisha darasani, yule amekaa kwenye darasa anasoma, akazitumia hizi siku katika mambo ya kheri. Zinapohitimika na kuisha, hujiliwa na mnasaba wa wao kuswali Idi kwa masiku haya kupita. Kwa hiyo mnasaba ya Idi mbili hizi ni minasaba iliyo kisharia, imma kufunga au kufunga katika masiku haya kumi, kadhalika na kufanya nyiradi, adhkari, kudumu katika kheri, kutoa sadaka na mengineyo. Zikihitimika kwa maana siku tisa kuamkia ya kumi, Waislamu wamepewa Eid. Hizi ndio idi zetu mbili, na iko idi nyingine wanaita ahlul ilmi idul usbu', idi ya wiki. Idi ya wiki ni siku ya aljuma, ambayo idi hii kila wiki tuko nayo, kila wiki tuko nayo. na hakuna katika Uislamu hatuna idi zaidi ya idi hizi tatu: Idul Fitri, Idul Adha na Idul Usbu'i yaumul Jum'a. Ni nini hukumu ya idi mbili hizi, Idul Fitri na Idul Adha? Wametofautiana wanawazuoni wa Kiislamu katika kutoa hukumu juu ya Muislamu kuhudhuria swala ya Eid. Wakhtalifiana baina waliosema ni fardhu kifaya na baina waliosema ni sunna na baina waliosema ni fardhu aini. Fardhu kifaya au wajibun kifaiyun, wajib kifaya au wajib aini na sunna, kauli tatu: kuhudhuria Eid al-Adha au Eid al-Fitr pale inaposwaliwa zimetofautiana kauli za ahlul ilm. Ya kwanza ni wale waliosema ni fardhu kifaya, na hii ni kauli ya al-Hanabila na baadhi ya mashafi'i, na kuingiza Eid kama ni faradhi hilo lahitaji dalili. Wakatoa dalili zao. Katika dalili ambazo wamezitoa, hadith ya mama Ummu Atiya, Ummu Atiya, mama yake Atiya, jina lake anaitwa Nusaiba Al-Ansariya, mwanamke wa Kiansari katika maulama wa kike wa kisahaba. Ummu Atiya, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kuwaamrisha akina mama watoke kuiendea swala ya Eid. Ameamrisha kina mama watoke waiendee salatu al-Eid, mpaka akawaamrisha mpaka wale ambao wapo katika ada yao ya mwezi al-Huyadha, pia hao watoke waelekee katika viwanja vya Eid. Wadhawati al-khuduri, na vigori watoke pia, watoke waende wapi? Waende pale mahala ambapo watu wanaswali Eid. Lengo ni nini? Na hawa hawaswali labda, hawa wana nyudhuru zao. Mtume amewataka watoke hao, anasema Ummu Atiya, ili wahudhurie ile kheri, ili washuhudie maombi wanayoomba Waislamu. Lakini hawa ambao wapo katika ada zao, amewaamrisha wajitenge na mahala ambapo wapo waswaliji, wasikae na waswaliji, wakae pembeni kidogo. Ikaja riwaya nyingine kwamba na yule ambaye hana jilbabu ya kuvaa, hatoki nyumbani kwa kuwa hana jilbabu, Mtume akaamrisha sallallahu alaihi wasallam aingizwe kwenye jilbabu la dada yake, jilbabu moja livaliwe na watu wawili, yani mwingine ajitumbukize humo humo. Akasema ona, hii ni faradhi. Yani mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambie ambaye hana jilbabu ajipenyeze na ajiingize kwenye jilbabu la dadie. Mahalu shahidi katika hadithi kwamba amara nabiyu, Mtume ameamrisha, na amri hupelekea uwajibu wa kile kilichoamrishwa. Kwa hiyo hoja wanayojenga hapa, wale waliosema ni faradhi lakini kwao ni faradhi kifaya, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa amewaamrisha akina mama watoke, basi wanaume mimbabi aula, ni aula zaidi wao kutoka, kwa sababu asli kwa akina mama hawa wao si watu wa mijumuiko, jamaa misikitini si yao, jamaa ni akina baba. Na ndio maana hawajawekewa sharia ya wao kuswali jamaa misikitini. Hivyo ikiwa wao si watu wa mijumuiko, na Mtume hapa anaamrisha alayhi salatu wassalam watoke kuelekea katika musalla wa Eid ili wakaswali Eid, washuhudie khairi na dua za Waislamu, dalla hadha, limejulisha hili, ala annaha ala rijali aujab, juu ya kwamba hukumu ya Eid na kuhudhuria kwake kwa wanaume ni aujab, yani ni wajibu zaidi takiwa wahudhurie. Dalili yao hiyo, wale waliosema ni fard, lakini kwao ni fardhu kifaya. Hoja yao ya pili, muwadhabatu nabii sallallahu alayhi wasallam wa khulafaihi ar-rashidina ala hadha al-amal adh-dhahir. Muwadhaba, kule Mtume sallallahu alayhi wasallam kudumu na hiyo hali ya kwenda kuswali Eid, na makhalifa wake baada yake pia wakadumu na hali hiyo ya kwenda kuswali Eid, kuifanya amali hii ya dhahir, hili nalo wakalijalia ahlul ilmi kwamba ni dalili juu ya uwajibu wa watu kuswali Eid, kwamba ingekuwa si wajibu, basi ingelipatikana hata siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhudhuria, ingilipatikana hata siku moja kwamba Mtume hakuhudhuria sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuna idi aliyoiacha. Hii nayo wakaitumia kwamba ni dalili ya kuwajibisha swala ya Eid, japokuwa hoja yao hii wanawazuoni wameinakish wakasema hii si dalili ya kuwajibisha, bali hii ni dalili ya kutia msisitizo juu ya uwajibu, lakini yenyewe kama yenyewe haiwajibishi, kwa sababu asli Mtume anapodumu katika jambo fulani na hakuna amri ndani yake, basi asli kwamba hilo jambo alilodumu nalo ni mustahabu, haliwi ni wajibu muda wa kuwa hakuna amri. Kwa hiyo kudumu na hali fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam si dalili juu ya uwajibu kama walivyosema baadhi ya ahlul ilm. Kwa hiyo hii hoja ya pili iwe ni msisitizo wa uwajibu, lakini si dalili juu ya uwajibu dhahiri, eh? Yani kama kuitumia kama kuongezea ongezea nyama. Hii ni kauli ya kwanza ya waliosema katika ahlul ilmi kwamba hukumu ya Eid iwe ni alfitri au Eid al-adha, kwa wao ni fardhu kifaya. Kauli ya pili ni ya wale waliosema ni sunna, hukumu ya Eid ni sunna, aweza akafanya mtu, aweza akaacha, aweza akaenda akasali au asiende, sunna hiyo si lazima. Tunasema sunna kwa taarifu ya wanawazuoni wa fiqhi, sunna kwa taarifu ya wanawazuoni wa fiqhi, sababu wanawazuoni wa fiqhi wakisema hii ni sunna ni tofauti na wanawazuoni wengine. Kwa wao wakisema jambo hili hukumu yake ni sunna, kilifanya wapata thawabu, kiliacha upati dhambi, wala halibatilishi jambo fulani, mathalan dua ya ufunguzi wa swala, hukumu yake ni sunna. Wako watu wanaswali na wala hawaisemi dua ya ufunguzi wa swala, na wala hilo halipelekei zikabatilishwa swala zao. Wewe hukusoma dua ulistiftahi, basi soma swala yako batila. Hakuna anayethubutu kuyasema hayo. Kwa nini? Kwa sababu kusoma dua ya ufunguzi wa swala ni sunna, kwa maana ukiifanya upata thawabu, usipoileta upati dhambi wala swala yako ibatiliki. Lakini sunna ina maana pana zaidi ya hiyo. Ukisema sunna katika maana zake pana, unazungumzia chemchemu, chimbuko la pili katika machimbuko ya kuweka sharia, kama ambavyo Allah anaweka sharia na mtume anaweka sharia sallallahu alaihi wasallam. Ukizungumza sunna kwa maana yake pana, mubayina lilqur'an, ndiyo iliyoletwa kuibainisha Qur'an. Kwa hiyo bila ya Qur'an, bila ya sunna, hufahamu sehemu nyingi katika Qur'an. Mchambuzi wa Qur'an, sunna. Allah anaamrisha, mtume anaamrisha sallallahu alaihi wasallam, anaamrisha kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale waliosema Eid hukumu yake ni sunna, waweza ukaenda, waweza usiende. Ukienda upata thawabu, usipoenda upati dhambi. Ndiyo maana yao waliokusudia. Dalili kwamba ni sunna wamepata wapi? Wakajenga hoja kupitia hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari na ameitaja al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba mtukufu akiitwa Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alijiliwa na bedui al-Badawi. Bedui alipokuja huyu bedui kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anaulizia faradhi za Uislamu. Katika faradhi za Uislamu alizoulizia, aliulizia kuhusiana na sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha faradhi za sala, kwamba sala ni swala tano ndizo swala za wajibu. Swala tano ndizo swala za wajibu. Bedui akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna nyingine ukitoa hizi? Kuna nyingine za wajibu ukizitoa hizi? Al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Kuna nyingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la, hakuna nyingine za wajibu. Illa an tatawwa, isipokuwa kama uta swali swala nyingine, swala za kujitolea, tatawwa. Kwa maana swala za sunna ama za wajibu ni hizo tano. Wa hadha madhhabu Malik, na haya ndo madhehebu ya Imam Malik, na ndio madhehebu ya al-Imam Shafi'i, kwamba swala ya Eid ni sunna. Anaweza mtu akaenda akapata thawabu na mwingine asiende hapati dhambi, kwa mujibu wa hii hadithi wakasema ni sunna. Hukumu ya swala ya Eid ni sunna. Kauli ya ngapi hiyo? Ya pili. Kauli ya tatu ni ya wale waliosema fardhu aini, kuswali swala ya Eid ni faradhi ya lazima kwa kila kichwa, kila mtu. Kwa maana yajib ala jamii almuslimin, ni wajibu kwa waislamu wote, an yusallu salata al-Eid, wasali swala ya Eid wajib. Waman takhallafa fahuwa athim, na ambaye hatahudhuria atapata madhambi. Na madhehebu haya ni madhehebu ya al-Imam Abu Hanifa, na ameachagua haya madhehebu al-Imam Shaykhul Islami Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Dalili yao walioitumia ni ile ile hadithi walioitumia wale wa mwanzo waliosema ni fardhu kifaya, hadithi ya mama Nusaiba ambaye ni Ummu Atiya radhiyallahu anha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha akina mama watoke mpaka wenye hedhi mpaka vigori watolewe majumbani, waende katika musalla wa Eid, wahudhurie na washuhudie zile khairi pale na dua za Waislamu. Hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim. Wakasema wao katika kuijengea hoja hii hadithi, wakasema wa hadha yadullu ala annaha fardu aini, hadithi hii inajulisha juu ya kwamba swala ya Eid ni faradhi ya kila kichwa, fardu aini, fardhi ya lazima kwa kila kichwa. Kwa nini wanasema liannaha law kanat fardha kifaya, kwa sababu lau ingelikuwa ni faradhi ya kutoshelezeana, wakienda baadhi kuswali wengine wasipokwenda hawana hatia, ingelikuwa ni fardhu kifaya, lakana ar-rijalu qad qamu biha, bas ingelikuwa imetosha wale wanaume kuswali wao, kama wao wanawake wasipokwenda hilo lingelikuwa limetosha, kwa sababu fardhi kifaya wakisimama baadhi ya watu kuifanya wengine hawaingii dhambini, hawapati dhambi, ndio fardhi kifaya. Kwa hiyo kama ilingelikuwa ni fardhi kifaya, Mtume asingeliwatoa akina mama, jamani haya vigori watoe majumbani huko, haya mpaka wenye hedhi wenye kadha wenye nifasi watoke waende wakashuhudie. Waenda wapi wakati wameshasimamiwa na wengine kule? Na wanaposimama baadhi kulifanya jambo fulani la kiwajibu, basi wengine ambao kwamba hawakulifanya hawapati dhambi, watolewaje mpaka vigori hawa? Kama hii ni fardhu kifaya, hii ni dalili kwamba sio fardhu kifaya. Fardhu kifaya wakilisimamia jambo hilo baadhi, sakata al-ithmu anil baqina, madhambi yanawapomoka na yanawaanguka waliobakia. Mfano kuzika, kuzika kwetu sisi Waislamu ni fardhu kifaya, imeitwa faradhi sababu asli yake ni lazima, asli yake ni lazima, lakini Allah kwenye fardhu kifaya anatazama tendo, hamtazami mtu, anatazama tendo, hamtazami mtu. Allah katika kufa kwa ndugu yetu anatazama amezikwa, amezikwa. Kwa hiyo wamezika watano sita, haangalii huko, amezikwa, amezikwa vile inavyotakikana. Yeye ndiyo kaoshwa huyu, kavishwa sanda, kaswaliwa, kazikwa katika makaburi ya Waislamu. Limefanyika hilo, limefanyika hilo. Wamesimamia wangapi? Watu saba, watu kumi, watu thalathini, watu watatu tu, wanne. Limefanyika hili, limefanyika, watu hawaangalii. Hiyo ndiyo fardhu kifaya, hiyo ndiyo fardhu kifaya. Kwa hiyo kama wamekwenda watu thalathini wakaswali, hawakwenda wengine, manake limeshapatikana jambo la kuswali, Allah akalitazama lile jambo la kuswali, pameswaliwa pale kwenye uwanja, pameswaliwa, basi nani kaenda nani hakwenda aangalie hivyo. Hii ndiyo fardhu kifaya. Sasa kama kweli hii ni fardhu kifaya kama mnavyosema nyinyi wanawazoni wa mwanzo, mbona Mtume anawakurupua kina mama huku? Wakasema watu wa kauli ya tatu, hii sio fardhu kifaya, hii ni fardhu ain, ni fardhi ya lazima kwa kila mmoja. Utauliza sasa, mbona kawatoa wenye hedhi, kwani wao wanaswali? Hadithi ya Umma Atiya akasema, amma alhuyada fayatazilna musalla almuslimin, ama wale wenye hedhi wenye siku zao wakifika kule wanajitenga na wale wenye kuswali, lakini waende wakashuhudie kheri na da'wata almuslimin, kama ilivyokuja katika hadithi. Na kauli hii ndiyo kaulu rajih, ndiyo kauli yenye nguvu kwamba swala ya idi ni fardhu aini, ni faradhi ya lazima kwa kila mmoja wetu, wajibu aende kuswali swala ya idi. Na sunna ya swala hii ya Eid ni kwamba huswaliwa katika musalla, huswaliwa swala hii ya Eid katika al-musalla, katika uwanja, haiswaliwi swala ya Eid misikitini. Kwa nini? Kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kufidisha kwamba swala ya idi inaswaliwa misikitini, dalili hiyo haipo, wala hajawahi kuonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akiswali swala ya idi misikitini. Na ametaja al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah kwenye kitabu chake Zadul Ma'ad, akataja fasl, somo maalum, fi hadithi sallallahu alayhi wa sallam fi al-Eidain, muongozo wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuziswali idi mbili. Kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-Eidain fi al-musalla, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiziswali idi mbili katika viwanja vya wazi, musalla. Wa huwa al-musalla alladhi ala babi al-Madina ash-Sharqi, nao ni ule musalla uliopo katika lango la mji wa Madina la upande wa mashariki, lango la mji wa Madina la upande wa mashariki. Musalla ule, uwanja ule ndio uwanja aliyoutenga kwa ajili ya kuswali Eid. Kila Eid ikifika, fitri, Eid al-Adha, hapo tuswali hapa. Akaendelea kusema, wa huwa al-musalla alladhi yudha'u fihi mahmilu al-hajj wa lam yusalli al-Eid bi masjidihi illa marratan wahida, na wala hakuswali Eid katika msikiti wake isipokuwa mara moja tu katika umri. Ameishi miaka 10. Anas anasema nimemhudumia Mtume miaka mingapi? Miaka 10. Nimemhudumia Mtume miaka 10. Kafa na miaka mingapi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa Mtume kafa mwaka wa 11. Kafariki mwaka wa 11. Katika mwaka wa Hijria. 11 ndio mwaka aliofariki. Na tarehe ya Kiislamu imeanza kuwa kuwekwa kipindi gani? Baada ya Hijra, kwa miaka 10 na miezi kadhaa takriban. Sasa miaka yote hii tujalie 10 bidhabt, kaswali mara moja tu msikitini, miaka 9 yote idi zote hizo hakuziswalia msikitini. Na hii pia ya kwamba mwaka mmoja au mara moja kaswali msikitini, anasema al-Imamu hapa Ibn al-Qayyim, asabahum matarun, walipatwa na udhuru wa mvua, fasalla bihim al-Eid fi al-masjid, akawaswalisha Eid msikitini, in thabata al-hadithu, kama hadithi itakuwa imethibiti. Na hadithi inayosema kwamba siku hiyo aliswalisha Eid msikitini kwa udhuru wa mvua, ameitaja al-Imamu Abu Dawud katika sunani yake, na ameitaja al-Imamu Ibn Majah katika sunani yake. Amesema kama imethibiti hiyo hadithi, iliporejelewa na kutazamwa hiyo hadithi ikaonekana kwamba haikuthibiti. Abu Dawud ametaja nambari 1160. Abu Dawud ametaja nambari 1160. Ibn Majah ametaja nambari 1313. Ibn Majah ameitaja nambari 1313. Kwa nini haikuthibiti? Kwa sababu katika silsila ya wapokezi wake hiyo hadithi, yuko bwana mmoja akiitwa Ubaidullah ibn Abdillah ibn Mawhib Abu Yahya At-Taymi. Al-Hafidh ibn Hajar katika At-Taqribu akimzungumzia huyu na daraja lake akasema ni makbul, daraja lake ni makbul, limeshushwa. Pia kwenye isnadi ya hiyo hadithi yuko bwana anaitwa Isa ibn Abdil A'la ibn Abdillah ibn Abi Farwa. Amesema Al-Hafidh kwenye At-Taqrib akimzungumzia huyu akasema majhul, hajulikani. Kadhalika akasema al-Imam al-Dhahabi kumzungumzia huyu Isa mtoto wa Abdil A'la kwamba la yakadu yu'raf, hatambulikani. Kisha akaitaja hii hadithi kwamba mtume aliwaswalisha siku moja kwa udhuru wa mvua msikitini. Alipoitaja al-Imam al-Dhahabi akasema hadha hadithu fard munkar, munkar haikubaliki. Na akasema maneno mengine al-Imam Ibn al-Qattani katika wanawazuoni wa hadithi akasema sidhani kwamba hadithi hii imetajwa kwenye vitabu vingine zaidi ya isnadi hii tunayoiona, ambayo ni isnadi isiyofaa. Kwa hiyo pia hiyo mara moja kwamba kawaswalisha msikitini pia haikuthibiti, kwa udhuru wa mvua pia haikuthibiti. Kwa hiyo imma siku wanaswali Eid hakujawahi kutokea mvua, au ilitokea mvua na hakutoka katika viwanja wakenda wakaswali msikitini. Sisi tunachukulia kwamba hajawahi kuiswali Eid mtume msikitini sallallahu alaihi wasallam, hajawahi. Anayesema kawahi alete dalili ya hadithi isiyokuwa hii yenye matatizo. Hii tumeona ina matatizo, wameikataa wanawazuoni. Kwa hiyo tunampenda mtume kama tunavyosema kwenye madufu yetu huku kwenye kasida, tumpenda mtume Muhammadi, tumpenda mtume Muhammadi, pia tupende mwenendo wake kwamba Eid alikuwa akiziswali katika viwanja, na hili limehuishwa na Ahlu Sunnah wal Jamaa Zanzibar, limehuishwa na Al-Allama Sheikh Nasir Bachu rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a, na kwengineko huku zama hizo wanaswali sunna, ndo watu wenye dini sawasawa wakitambulikana, ndio ambao wamelihuisha hilo kwa kiasi kikubwa. Kisha baadhi ya watu baadhi, na sasa hivi pia naona hata baadhi ya masufi wanafanya hivyo, wanaswali katika viwanja. Baadhi ya masufi hufanya hivyo, ndio sunna ya mtume kuswali viwanjani swala za Eid. Naam. Na katika ambayo yamesuniwa siku hii ya Eid ambayo tutaiswali katika viwanja na ndiyo sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mtu avae mavazi yake mazuri, avae mavazi mazuri, sio mavazi ambayo yameshazoeleka. Ukawa kuna nguo yako maalum, hii waivaa kwa mnasaba wa Eid. Wengine kila wanapofika mnasaba wa Eid wanajinunulia kanzu zao mpya. Eid hii nitanunua kanzu. Mwingine akinunua kanzu katika Eid al-Fitri, akishawaifua ufuaji wake mzuri, anaiweka kwenye sanduku lake, kwenye begi lake, haitoi hiyo mpaka ifike Eid nyingine. Ibaki katika ile hali ya umaridadi na hali ya unadhifu. Anasema Ibn al-Qayyim kwenye Zadul Maadi, wa kana yalbasu lil khuruj ilayhima ajmal thiyabihi, na alikuwa akivaa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa kutoka kuelekea kwenye idi mbili hizo, ajmal thiyabihi, mavazi yake mazuri mno ndio anayovaa. Kwa hiyo usijipeleke tu kwenye idi na kijikanzu chako ambacho kishazoeleka. mpaka ukawa mfano wa mtu aliyepigwa chapa. Ukiona kanzu fulani basi ni fulani, hata kama hujamuona sura. Umeona kanzu fulani na mabakabaka, huyo fulani huyo. Ukaenda na kikanzu chako hicho kwenye uwanja wa Eid. La. Mwingine anakwenda kwenye uwanja wa Eid hajaoga. Kaenda kwenye uwanja wa Eid kanzu chafu. Manake hajaipa uzito wake hii siku adhimu. Inatakiwa ionekane tofauti. Ionekane tofauti kwamba hii siku ni siku tofauti. Anasema Ibn al-Qayyim akizungumza mavazi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye Eid, fakana lahu hullatun yalbasuha lil'idaini wal jum'a ومرةً كان يلبس بردين أخضرين ومرةً برداً أحمر وليس هو أحمر مصمتاً كما يظنه بعض الناس فإنه لو كان كذلك لم يكن برداً وإنما فيه خطوط خطوط حمر كالبرود اليمنية فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. Alikuwa akivaa burd au hulla, shuka ya juu na shuka ya chini, au akivaa burda ya rangi ya akhbar, rangi ya kijani. Siku nyingine anavaa burda ya rangi ya nyekundu, lakini haina wekundu mtupu, una mistari stari ya rangi nyingine, ila wekundu umeshamiri. Nguo zake maalum nzuri, ndio mavazi mazuri kipindi hicho, kama ametenga kwa ajili ya Eid. Na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutoka kwenda kwenye Eid al-Fitri anakula tende kwa idadi ya witri, ile ya fitri hiyo ambayo tushishapita. Na hakuna ulaji wa kitu kukila witri kilichothibiti isipokuwa ni tende ya kwenda katika Eid ya al-Fitr, ama tende ya kufungua mwadhini, kufungua kadha, vipi kula witiri. Witiri ni sunna katika ile siku ya Eid 2.